בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פריקה וטעינה הלכה ב'. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת וכולי. עזוב תעזוב עמו. כי איתה במאמר ואי מקץ קים רחמם ינהגם וכולי בליקוטי תניאנה סימן זין. שעיקר הרחמנות הוא כשאחד מישראל נופל בעוונות חס ושלום. כי זהו מסע כבד שאי אפשר לאיש ישראלי לישא כלל מסוי כבד כזו וכולי עיין שם. וצריך לרחם על ישראל להוציאה מעוונות ולהכניס בהם דעת וכולי. כי צריכים להעיר הדעת בבנים ותלמידים וכולי עיין שם. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, משם נמשך הפרנסה שמקבל את המלכות מים החוכמה וכולי, עיין שם כל זה היטב. וזה מרומז במצווה הנ"ל. כי שונא פרשו רבותינו ז"ל שזהו מי שראה אותו שעבר עבירה. וזהו בחינת רובץ תחת מסעו כמתגבר עליו כובד המסוי שהוא המסוי של אבון, ומחמת זה הוא רובץ תחת מסעו. כי אי אפשר לו לישא כלל מסוי כזו, כנ"ל. וזהו, כי תראה חמור שונאך רובץ וכו', כי התגברות האבון הוא בבחינת החומר ורוח הבהמיות. כי כשמתגבר חס ושלום המסוי של אבון, אזי אינו נקרא בשם אדם. כי עיקר האדם הוא הדעת. רק הוא בחינת חיה בדמות אדם, כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. והזהירה התורה על כל אחד שיראה את חברו שיתגבר עליו חס ושלום המסוי של אבון, כי רק זה נקרא מסוי כנ"ל, אז היה אסור לו להעלים עין, רק מוטל עליו לרחם על חברו ולעזור לו, לקיים עזוב תעזוב עמו. כי זה מוטל על כל אחד מישראל לרחם על חברו ברחמנות האמיתית הגדול מכל מיני רחמנות, דהיינו לעזור לו לפרק מעליו המסוי הכבד של אבון, אשר אי אפשר לו לישא כלל מסוי כבד כזו כנ"ל. כי כל אחד מחויב להשתדל ולהשגיח על חברו, לדבר עמו ביראת שמיים, להוציאו מהמסוי הכבד של אבונות שהוא כבד מכל המסעות, שזה עיקר הרחמנות כנ"ל, וזהו עזוב תעזוב עמו. וגם המצווה בעצמה ממש, דהיינו פריקה וטעינה ממש, לעזור לחברו לפרק המסוי ממש מעל חמרו, הוא גם כן בחינה הנ"ל. כי המסוי שעל הבהמה שהוא ממונו ופרנסתו הוא נמשך מים החוכמה שבא על ידי כלליות בן ותלמיד. דהיינו על ידי הערת הדת בבן ותלמיד, כפי מה שמוציאים אותן ממסוי הכבד של אבון, כמובן שם במאמר הנ"ל קישור העניין היטב עיין שם. ועל כן מי שזוכה לצאת ממסוי הכבד של אבונות וזוכה לדעת שהוא בחינת הערת בן ותלמיד, כמו כן פרנסתו מעופפת לו בנקל, כי משם עיקר הפרנסה כנ"ל. וכן להפך חס ושלום, מי שמתגבר עליו חס ושלום המסוי של אבון ואין בו דעת חס ושלום, אזי פרנסתו באה לו בכבדות גדול וביגיעה גדולה מאוד, בבחינת שתו העם ולקטו בשטותה. אזי ותחנו ברחיים או דחו במדוכה, שזה בחינת כבדות הפרנסה למי שלא גירש הרוח שטות, כמובן בזוהר הקדוש, שמרמז על כבדות הפרנסה למי שאין בו דעת וכנ"ל. וזהו בחינת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי קריאת ים סוף מרמז על ים החוכמה הנ"ל. כי זה עיקר בחינת קריאת ים סוף שנבקע ונתגלה ים החוכמה כמובן. היינו בחינת ים החוכמה הנ"ל שנתגלה כפי מה שזוכין לצאת מעוונות כנ"ל, ומשם נמשך הפרנסה כנ"ל. וזהו קשין מזונותיו כקריאת ים סוף. כי משם די כאן נמשך המזונות והפרנסה מבחינת קריאת ים סוף, מבחינת ים החוכמה הנ"ל. כי עיקר הקושי שהיה קשה קריאת ים סוף הוא מחמת עוונות, בחינת הללו עובדי עבוד הזורי והללו עובדי עבוד הזורי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכמו כן קשין המזונות. כי כפי מה שזוכין לצאת מעוונות, כמו כן זוכין שיתגלה ים החוכמה שהוא בחינת קריאת ים סוף, וכמו כן זוכין למזונות ופרנסה, כי משם נמשך הפרנסה כנל. נמצא שעיקר כבדת ועול הפרנסה הוא מחמת כבדת המסוי של אבונות. וזהו בחינת כי תראה חמור שונאך עובץ תחת מסעו, שכבד עליו המסוי של ממונו ופרנסתו ויש לו איסורים וכבדות גדול. וזה נמשך רק ממסוי הכבד של האבונות כנל. וזהו בחינת שונאך כי אין שונא אלא זה שעבר עבירה כמו שפרשו רבותינו ז"ל. והזהירה התורה לבלי לחדול מעזוב לו, רק צריכים לעזוב מלב מה שעשה ולעזור לו. כמו שתרגם אונקלוס, מישבק תישבוק מדבלי בחלוי ותפרק אימא. ולכאורה הדבר תמוע. כי בשלמה אם היה הפירוש שונא כפשוטו, ששונא אותו מחמת עצמו, מחמת ריב ומחלוקת וחיוצה. היה שייך לומר מישבק תישבוק וכו' שצריך למחול לו. אבל מאחר שפרשו רבותינו ז"ל ששונא האמור בתורה, ומחמת שראו עובר עבירה, איך שייך לומר מישבק תישבוק מדבילי בחלוי וכו'. אך באמת, על פי מה שמבואה בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, שצריך לדון את כל אדם לכף זכות, וצריך למצוא זכות אפילו ברשע גמור, כי איך אפשר שלא עשה איזה מעט טוב מימיו? ועל ידי זה שמוצא בו איזה נקודה טובה, על ידי זה מכניסו באמת לכף זכות ויכול להחזירו בתשובה, כמובן על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכולי אין שם. וזהו עניין הנ"ל, שאף על פי שהוא שונאך שראית אותו עובר עבירה, אף על פי כן אל תימנע מלעזור לו. רכה דרבה, משבק תשבוק מדבילי בחלוי, כי אתה צריך למצוא לו זכות ולרחם עליו ולמחול לו. כי על ידי שמוצא בו זכות מכניסו באמת לכף זכות ומחזירו בתשובה. נמצא שיש כוח ביד כל אחד מישראל למחול עוונות חברו, כי יכול להכניסו לכף זכות על ידי שמוצא בו איזה זכות וכנל. ועל כן, כשאחד רואה שחברו יש לו איסורים בדרך, שחמורו רובץ תחת מסעו, וכבדת המסוי הזו ומחמת כבדת המסוי של אבון כנל, הוא מחויב לרחם עליו ולמחול לו, דהיינו למצוא לו זכות ולהכניסו לכף זכות כנל, שזהו עיקר הרחמנות, ולעזור לו ולפרק המסוי, ועל ידי זה שעוזב השנאה ומרחם עליו ומכניס בו רחמנות מחמת שמבקש ומוצא בו איזה זכות, על ידי זה מכניסו באמת לכף זכות ומפרק מעליו המסוי הכבד של אבונות, ועל ידי זה בעצמו מפרק מעליו המסוי ממש, כי עיקר כבדות המסוי הוא מחמת המסוי של אבון כנל. כי באמת עיקר מצווה זו של פריקה וטעינה הוא בשביל אהבה ורחמנות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, אתה כוננת מישרים, וכי יש לך שונא שרואה וכו'. כי עיקר המצווה כדי לפרק המסוי של אבון, שזהו נעשה על ידי האהבה והרחמנות כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הלכות פריקה וטעינה לחג ג' בהלכות אבדה ומציאה לחג ג' אות ט"ו.